Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 31 minuts d'un dia que ho saps, eh? I quina calor, quina calor. I va apretar, eh? Va apretar de valent durant el cap de setmana. I esta hora de calor la tindrem damunt, per lo menos, segons ens confirmen des de l'Agència Estatal de Meteorologia en la Comunitat Valenciana, fins al dimarts. Aixina, que paciència i una canya. És la primera de l'estiu. La passarem en bona companyia, com sempre, i compartint lo millor d'este divendres en València Abierta. Serà probablement una de les paraules més comentades en la gran red social. La vida. En el taxi, en els autobusos, en els cafès, en les parades dels mercats, en els forns, en el carrer, en els cotxes. Ja, quina calor! Pues, mira, sí, recent ha començat l'estiu i ja tenim la primera ola de calor, alerta groga i temperatures pues, que estaran ben tranquil·lament per damunt dels 36 i podrien arribar als 38 graus. Així, és que tirantets i xancles. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia i paciència. Bon dia, Ximo, sí, paciència. I recuperant frases de la meva iaia. La meva iaia sempre que feia calor dia quina basca fa. I ja no sabia parlar castellà, pràcticament. I tenia comentaris i frases fetes sobre la calor que me feien molta gràcia. Però sí, este és un cap de setmana de basca. Basca. La basca és... És més que calor, és aquella sensació bascosa. Està pesat l'ambient. Sí. Aquesta humitat que cau sobre el cap i ja no només és la temperatura, és ja l'agobio. Aprofitem, si vols, mira, que ja hem habilitat ahir el calaix de Facebook i que la gent ens conté, no sé, quan fa esta calor... I comentaris, frases que es diuen en petit comitè, perquè ara és un, com tu dius, una conversa molt socorreguda, no? Per quan baixes a la piscina, quan vas a l'ascensor, quan te trobes algú, que calor. Perquè mos conten cosetes, perquè tenim dos entrades, per al cine. Tinesa Bonaire, ja sabeu que se patrocina esta secció de cine de cada divendres. Aixina és que dos entrades poden ser teues per anar al cine de Bades. Parlarem de les estrenes ara en seguida, però mira, al fil de lo que comentaves, de que ta iaia s'expressava en valencià perquè era la seva llengua, en fi, materna, vehicular, i era el que s'ha parlat tota la vida en els pobles i així també, en molts barris del Cap i Casal. I estic recordant-me de molta gent quan la teua iaia, que li costava, els meus iaios també eren així, es costava parlar en castellà, i quan parlaven en castellà ho feien d'una manera molt... Es notava que eren valencià parlants, no? Pel fet de l'incendi que va provocar ahir les declaracions de Carolina Ponset. I jo m'he sentit ofès com a valencià. Em sembla que el dia, a més, o sigui, fer unes declaracions així, el dia en el que fas el teu primer discurs oficial en el Parlament, en el Consell... La casa de tots els valencians. I hi havia un refrany que diu de casa vindran, de fora vindran, que de casa mos tiraran. Perquè aquesta xicona, home, carinyo li ho dic, ha viscut uns anys en Altea, però aquesta xicona no és valenciana. Perquè ningú ben parit valencià pot dir que la seua llengua és... Bueno, és emotiva. És emotiva i que bueno, que no, però per trobar faena no. No aprofita. Home, qui està dient que qui parla valencià no puc parlar anglès o xinès o... Però se nota que no és d'esta terra i no la sent esta terra. Perquè la llengua és que és això, és la iaia, és identitat. I no és la seua identitat, no deu ser la seua identitat. El valencià no és de l'aldea. senyora Ponset. I si som aldeans, pues mira, de poble, hi ha molta honra, no? Què trobes? Me vaig sentir ofès, certament. I jo també. Per el to, per el to de confrontació. Semblava que s'havien superat ja determinades actituds, no?, en la política, que s'obria un temps nou. M'agrada que el meu president parli en valencià i cite a Benedetti i diga que va ser el president de tots i que se va fer un consell con tantes les persones, en totes les persones, i que se va ajudar a qui més fa falta. Fa falta este discurs de confrontació, de comparació, també, a més traient referents de Catalunya. Que vale, que molt bé, escolta, va, construïm. I la primera, pam, els valencià parlants, a la gent que sent el valencià com una, un senyal d'identitat. Mira, no m'ho podia callar, eh? No m'ho podia callar. No. Mira. I me sume a la teua indignació, perquè el context, sobretot, estàs parlant de cara als valencians en el moment probablement més important, en un guió escrit, que no estàs abocant paraules que a lo millor en un moment en el que tens que improvisar o en una pregunta que te colen en un mitjà de comunicació i en directe i tal i qual. Tia, que portaves escrit. No, sí. Que no estàs parlant d'un xarró que està en casa, que ja queda antic i que no pega en la decoració de la resta de la casa. Estàs parlant de la casa. És que així el valencià és inherent a nosaltres, a la nostra cultura. O sigui, no se pot despegar ni té més o menys. És que la teua labor ha de ser potenciar el valencià. Si estàs així a la comunitat valenciana, si no, vés-te'n a castellà. Sí, això és el que comentava molta gent. No, aquesta dona té la mirada posada en Brussel·les. Vaig allí a menjar cols, que són molt bones pel plato i això, i a la marxa. Però no ho sé. De poble, eh? Pues claro, de poble. Que sí. Serà el més bonic ser del poble. Bueno. Molt preocupats estem. Aquest tema ens ha causat molta indignació, però el que estem és molt alarmats. Ja sabeu que hem sabut este matí que de nou el terror ha tornat a França. Estan allà, estem, en fi, contactats en els mitjans de comunicació del país veí i realment veus els informatius i veus les cares també de desesperació, de terror, inclús en els periodistes que estan donant les notícies. Sabeu que ha hagut un atemptat jihadista, ha sigut en una fàbrica en Isère, que està, és una zona a l'est de França. Una persona ha sigut decapitada, ha sigut una troballa macabra, li han tallat el cap a una persona, diverses ferides en una explosió, i pareix que ja n'hi ha un home detingut que podria ser l'autor d'aquest atemptat terrorista. En fi, havien passat ja, en fi, diversos mesos, no? 6 mesos o més d'aquell atemptat, recordeu, a la revista satírica, diguem, el jueves, a la francesa, que és Charlie Hebdo, i torna a França a estar colpejada per el terror. Ha canviat la cara del terror, però nosaltres, així a Espanya, també sabem, no?, el que és conviure, desgraciadament, tants anys en el terror, així que, si, en fi, ciutadans que estigueu escoltant-nos, que tingueu vinculació, a lo millor en França, o família per la zona, molt pendents, no?, d'este cas us donarem per descomptat la última hora. Lo de la troballa d'este home decapitat és una cosa que no s'entén. No s'entén, no s'entén res de lo que fan. És terrible. Estos jobs solitaris, no? Que un home ja ha sigut detingut i damunt ja estava fitxat i era seguit per la policia francesa. Però, clar, és molt difícil. És difícil capturar a una organització. Com no va ser difícil capturar a aquestes persones que no deixen de ser malalts mentals, que tenen el cap pues, malalt, realment, ja, que són capaços de fer. Una bandera, debe de saber sí. On. Després, quan se parla d'això de banderes, de fronteres i d'ideologies i de confrontació, cada volta m'agarra més ois, no? I li tinc més... Per l'amor de Déu, va, tu. Fem-ho d'una altra manera, fem-ho d'una manera raonable. Bueno, estarem pendents d'esta última hora realment terrible des de França. Bueno, i molt pendents en el dia d'avui també, com vos dic, de les estrenes cinematogràfiques. Allà a la 1:20 aproximadament vindrà Manolo Zarapico. Ah, i atenció, perquè rematarem el programa d'avui en una entrevista molt interessant. Si sou festers, vos agrada la festa, el món de la festa, i especialment el món de les falles, avui anem a xerrar en Pere Fuset. Pere Fuset és el nou encarregat del nou govern municipal, per a ser regidor de Festes i Cultura Popular i per a ser president de la Junta Central Fallera. Parlarem amb ell en companyia de Leo Marín, el coneixerem una miqueta més, qui va ser el director d'orquestra des de l'Ajuntament d'organitzar, i no només les falles, sinó tot el calendari fester que és molt intens en la ciutat de València i la Fira de Juliol, ara d'ací 4 dies. És migdia i 41. Arrenquem! 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Visítenos y se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, saragüey, torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Ja la tenim així, efectivament. És la primera ola de calor important de l'estiu, un estiu que recent acaba de començar i ja ens visita esta primera ola de calor, onada de calor important de l'estiu. Un estiu que apunta a ser més calorós de l'habitual, encara que en este sentit, en fi, no convé tampoc precipitar-se. Ara, que des d'ara i fins al dimarts, molta atenció, moltíssima precaució també, perquè la calor ja sabem com les gasta. Bueno, a què és deguda i fins a quan durarà? Com una informació és la que manegen? Per on està esta massa d'aire càlid? I bueno, i com anem a passar el cap de setmana? Pues suposo que a remulla, si se pot. Pues anem a consultar-ho en el delegat d'AEMET en la Comunitat Valenciana, que és l'amic Jorge Tamayo. Hola, Jorge, què tal? Hola, buenos días. Muy buenas, bienvenido. Oye, ¿por dónde anda esta masa de aire cálido? ¿Ya la tenemos encima de nuestras cabezas, Jorge, o qué? Sí, bueno, fundamentalmente está situada en lo que es el centro peninsular, es donde tiene, digamos, mayor incidencia, pero bueno, prácticamente afecta a toda la península. Lo que ocurre es que en las zonas litorales, en las zonas próximas a costa, las brisas, que aunque van a soplar con poca intensidad, soplarán, y eso hace que las temperaturas se mantengan un poco, pues en valores no tan altos como ya en las zonas del interior. Tenemos aviso amarillo ya, por tanto, en fin, vamos a tener varios días de intenso calor y muy húmedo, ¿no, Jorge? Sí, bueno, calor va a haber con temperaturas que pueden superar los 36 grados, de ahí el aviso amarillo, especialmente, ya digo, en las zonas algo alejadas de la franja litoral, vamos, 20-30 kilómetros tierra adentro, y lo que no va a haber es mucha humedad. Las situaciones estas, afortunadamente, por lo menos en las zonas donde las temperaturas sean más altas, la humedad no va a ser tan elevada. En las zonas costeras, sí, en las zonas costeras vamos a tener humedad relativamente alta, que con temperaturas por encima de 30-32 grados puede dar una sensación de bochorno. Bueno, de eso hablábamos, de ese bochorno, de esa vasca que diguem en Valencia y que, bueno, que tendremos que soportarla con este ambiente húmedo, ese calor, ¿verdad?, sofocante, que es muy difícil de combatir. Pero bueno, es el nuestro, ya lo conocemos. Tenemos aquí la primera ola de calor del verano, que llegará hasta cuándo estará entre nosotros, Jorge. Bueno, desde luego lo que es todo el fin de semana seguro, y luego muy probablemente hasta el martes, miércoles de la semana que viene todavía vamos a estar con valores bastante altos. Quizás ya a partir del miércoles tienda a retirarse algo la masa de aire y volver a valores más propios del verano, ya con temperaturas en cualquier caso altas. O sea, ya parece que la situación se ha estabilizado ya para valores pues típicos del verano. Ya está aquí el verano para quedarse, entonces. Parece. Pues llegaremos a los 38 grados, como se anunciaba en algunas zonas. Sí, sí, en el interior habrá temperaturas más intensas, ¿o cómo estará la cosa? Sí, sí, muy probablemente. En zonas como Xàtiva, que es especialmente calurosa, o zonas del interior de Valencia o de Alicante, casi o quizá menos, pero en Valencia y Alicante sí que se podrán llegar a los 37, 38 grados, especialmente mañana y sobre todo el domingo. Bueno, por lo menos la buena noticia que nos das es que tendremos brisa, no tendremos poniente, porque entonces ya apaga y vámonos. Oye, por lo que respecta, Jorge, a las noches, ¿cómo van a ser? ¿Vamos a poder dormir? Bueno, van a ser calurosas. Van a estar pues con valores por encima de 20 grados en prácticamente toda la comunidad y no, difícilmente bajaremos de los 20 grados por la noche, con lo cual, pues sí, las temperaturas van a ser... Van en contra del poder dormir tranquilamente. Bueno, pues camiseta de tirantes o ya prácticamente indumentaria de verano. Cada cual que duerma como quiera o como pueda, porque ya vemos que las temperaturas van a ser elevadas. Y por lo que respecta, digamos, a la proyección de verano, este que nos acaba de visitar, ya tenemos esta primera ola de calor. ¿Qué tal? ¿Cómo pinta, Jorge? ¿Más calurosa de lo habitual? ¿Es difícil a estas alturas predecirlo o qué datos tenéis? No, la tendencia es a que este verano sea más caluroso de lo normal. De hecho, se está dando pues temperaturas entre medio grado, un grado, por encima de los valores medios. Bueno, en cualquier caso, un verano caluroso, lo cual no quiere decir que no haya días que puntualmente la temperatura pueda subir mucho porque tuviéramos alguna situación de poniente, o al revés, días en los cuales la temperatura pueda ser relativamente baja. Pero la sensación final que va a quedar es que este verano va a ser caluroso, como por otra parte son casi todos los veranos. Así es, parece que no nos acordamos de uno a otro. Pero bueno, recién ha pasado San Juan y ya tener la primera ola de calor en el verano de sopetón. Y bueno, es que prácticamente lo que no tenemos son esas estaciones de transición o esos tiempos de transición que nos daban, parece que recordamos antiguamente las estaciones. Ya lo tenemos ahí, estamos a 26 de junio y catacroc, y 38 grados. Bueno, pues vamos a pasarlos, desde luego, con sentido común, por supuesto, y con mucha precaución para evitar golpes de calor. Y bueno, seguiremos hablando a lo largo del verano, Jorge. Muchas gracias desde AEMET por vuestro trabajo. Me da un placer, como siempre. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Lleida, donde todo empieza. Donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete, 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas, restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete, otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Minutets i arribem a la una. Que bo, divendres, que bo, eh? Tenim més temps per a, escolta, temps d'esbarjo, per a fer plans en la family, per a fer plans en els amics, i això, diu, bueno, sí, Ximo, tu el que tu vulguis, estàs pensant en la platja i en posar-te en la maca, però mira, jo me tinc que quedar així en la ciutat el cap de setmana. Bueno, un moment, te quedes en la ciutat el cap de setmana, tens una possibilitat molt xula per anar en la família, en els xiquets, en els menús de casa, perquè tens un tros d'Àfrica, sempre ho diguem, això és un privilegi, un dels millors parcs d'animals que tenim en tota Europa, que és el Bioparc, i a més, encara està en marxa aquesta promoció de 15 euros per a qualsevol tipus d'entrada. Que home, que sí, que són 15 euros, que ho entenc, però escolta, és que el bioparc és molt de bioparc, eh? És l'últim cap de setmana d'Animalada. Sí, que xulo. Haureu vist aquella zebra pintada de colors, la propaganda del bioparc. Sempre dediquem els divendres un ratet a parlar dels animals i de bioparc i de respecte a la natura. I ho fem, com sempre, és un plaer en la directora de comunicació de Bioparc, que a més ha vingut, escolta, ella tota pinturera, s'ha posat la bici i el casco, i en un pispàs s'ha plantat així. Pepa Crespo, què tal? Com estàs? Pues molt bé, molt bon dia. I és que, clar, anar en bicicleta, ja saps que en València és un luxe, o sigui, poder utilitzar este medi de transport, i jo fa molts anys que ho faig, i clar, pues me fique casco, això sí que és cert, perquè he tingut ja algun conato que al remat al final va ser ma mare, mira, el casco te l'has de ficar, i vaig dir, tens raó. Però bueno, sí, així estic, en un momentet en la bici, en la ràdio, estupenda. Estàs en línia amb el nou alcalde, l'alcalde Joan, bueno, i el que tenia que ser, perquè és de veres que qualsevol que ha eixit una miqueta a Centre Europa, i especialment a Holanda, o és especialment a Amsterdam, després tornes a casa i dius, i te fas creus, i dius, anem a veure, una ciutat que la tenim plana, que ja, bueno, ja la infraestructura que n'hi ha de carril bici, que això és altament millorable, llavors si se treballa en este sentit, per què no va més el personal en bici? Però mira, Pepa Crespo és de les que, i encara que en estiu s'ha de tindre o valor o una samarreta de repòs. Exacte, pues tens que anar... O una camisa per anar canviant-te-la, no? Perquè, clar, no pots anar fent visites, que n'hi ha gent que diu, si jo vaig anar en bicicleta, però jo sóc comercial, i vas fent visites amunt i avall, i si no vaig anar aire condicionat, i això, doncs, escolta, això... m'agarrarà un cinc de copes. Això ara no, evidentment. I tot suat, no puc. Però vaja, sempre pots estudiar, potser, no? un moment per a utilitzar la bicicleta. Bueno, estàvem comentant, Pepa, este cap de setmana, que és l'últim dia que feu lo d'animalada, pues tindrem que aprofitar, eh? Sí, n'hi ha que aprofitar perquè és una animalada, el preu ixe de 15 euros per a qualsevol tipus d'entrada, si és xiquet, jubilat, adult, qualsevol tipus d'entrada. I el que estaves dient, o sigui, és que és una referència ara mateix a Bioparc, i, bueno, pues tindre l'oportunitat de visitar-ho per 15 euros este cap de setmana, pues jo pense, per als que estaves comentant també fa un moment, no?, que estan així a la ciutat, o inclús de les rodalies, no?, que al remat tardes no res en arribar, a més està en una localització de parc que efectivament per a vindre en el cotxe tenim l'aparcament allà mateixa, doncs no n'hi ha cap problema, o sigui que recomanem a tots els que vulguin aprofitar aquesta promoció que se'n vinguin cap allà. Fica't, el que estaves dient també ahir, per casualitat, ho comento en un moment, vam trobar-se una persona en el parc que és un valencià de Picanya, de Paterna, en un poble d'ací al voltant, que duia 40 i pico anys vivint en Alemanya, i mos va agarrar, va veure que érem de Bioparc i va dir, mira, jo és que m'estic al·lucinant del que n'hi ha ací en València. O sigui, a més, vinc d'una zona que n'hi ha moltíssima tradició d'anar a parcs d'animals, etcètera, etcètera, i en la gent que vinc, que són alemanys i holandesos, mai en la vida han vist un parc com el que teniu ací en València, no? I, bueno, pues és això, no? N'hi ha vegades que sembla que mos ho tenen que dir de fora, no?, que el que tenim, pues, bueno, era una referència que volia fer, perquè me va... La veritat és que sents molt d'orgull, no?, quan te ho diuen així en el mateix parc. Podeu estar, eh? Podem estar tots els valencians ben orgullosos i aprofitar-nos d'aquesta visita, i visita, a més, ojo, per la sabana. I, a més, en la sabana, jo no sé si és perquè és l'època de l'any o perquè ja els cadellets estan criats, ara tenim l'oportunitat de veure els minudets, els cadellets de lleó. És impressionant. Jo els vaig veure la setmana passada, el divendres passat, just va ser la primera vegada que ells que eren al recinte exterior. Tenen dos mesets i mig, perquè, a més, cal explicar-ho. Fins ara, l'equip tècnic de Bioparc, tots els cuidadors, etc., el que volen és sempre garantir el benestar dels animals. És a dir, la mare, la femella, és la que està pues, bueno, pendent ella, i intentem que la natura siga com ha de ser. És a dir, o sigui, no interferir en cap moment en aquest transcurs natural de lo que és els primers moments de la criança. Ja estava, pues, bueno, dos mesets i mig, ja estan molt bé, estan forts, i, bueno, són una delícia, és impressionant veure-los, i ara, pues, bueno, els hem començat a obrir les portes del recinte exterior, i, pues, bueno, la mare es va traguent, entra, ix, i de més, per a que es pega el solet, xuguen, que és impressionant veure-los, és com veure un documental en directe, realment, no? I, bueno, pues, són els últims les últimes cries en estar ahí en Bioparc, en totes les que hem tingut també durant esta primavera, i jo, pues, el mateix de sempre, o sigui, ho recomano, perquè és una oportunitat única, no?, de veure créixer aquests dos cadellets, és un mascle i una femella, pues, bueno, n'hi ha que vindre a veure-ho. Che, che, che, que bonico. Kianga i Xango. Aneu a fer-los una ullada. És el lleó d'Angola, que a més és una espècie especialment protegida i que, com vegem, està en la llista roja d'espècies en perill d'extinció, el qual parla molt dels esforços que esteu fent en el bioparc per a la conservació. Sempre estem ahí, efectivament. O sigui, per una banda, conservació en el propi parc, o sigui, en tots els programes de reproducció, com és este el cas, no? Dels lleons d'Angola, moltíssims de les espècies que tenim estem en programes especials de protecció i de reproducció, però també a través de la Fundació, saps que col·laborem en moltíssims projectes internacionals també de conservació in situ, és a dir, allí en els països d'origen d'aquests animals. I, per supost, per damunt de tot, pues, ja conscienciació de totes les persones que venen, no? Que entenguen que el valor de la natura pues, està en les nostres mans el conservar-ho, no? O sigui, la conservació per damunt de tot, sempre. Absolutament. Vinga, feu-li una ullada a Kianga i Xango. Si teniu sort, i xiran de l'accés, de la guarida en la que estan, que està cuidant-los la mamà, i podreu disfrutar d'ells. I pel que parlaves del prestigi que té el parc a nivell nacional i internacional, estic veient així que vos han donat el certificat d'excel·lència de TripAdvisor, d'este portal web, d'esta plataforma web de turisme prestigiosa en tot el món, per quin any consecutiu. Certificat d'excel·lència, vull dir, no, en fi, no medalla de plata, no, o sigui, vull dir, màxim nivell, no? Això és molt perquè TripAdvisor, com estaves dient, és una referència internacional que ara mateix, a més, tots, a l'hora de fer un viatge, el que més ens agrada, perquè és el que té més veracitat, diguem, són les recomanacions, els comentaris, etc., dels propis usuaris. Pues, estos certificats d'excel·lència es donen a Xina, no? O sigui, són dels comentaris, les valoracions de totes les persones que han visitat el parc i que han visitat, evidentment, qualsevol lloc del món. És a dir, són les seues pròpies experiències. El que crida l'atenció d'això, i per a mi és molt important, és que Bioparc només porta 7 anys obert al públic i portem 5 anys, d'això 7, en el certificat d'excel·lència. Quan un espai té 5 anys consecutius i aquest certificat d'excel·lència, entra en una cosa que anomena TripAdvisor, que és el Salón de la Fama. Pues Bioparc, en 7 anys només obert, ja està en el Salón de la Fama de TripAdvisor. A més, en el 2014, quan varen traure el llistat de parcs d'animals del món, es van situar en el 9è del món. És a dir, estem en el top 10 del món de parcs d'animals i estem en el Salón de la Fama de certificats d'excel·lència, en este cas, no? I tot això dit per les persones que ens han visitat a nivell internacional. És a dir, que no ho diguem nosaltres mateixos, no? Sinó que són les persones que venen, com este que te comentava jo, no? Este valencià que està 40 anys vivint en Alemanya, que ve així i diu, això és impressionant, no? Pues totes aquestes experiències que la gent va comentant en les xarxes socials i en este cas pues, en TripAdvisor ens dona una vegada més aquest motiu d'orgull que fa un moment que estaven comentant, no? Perquè bé, ara mateixa pues, jo pense que és un espai, no? El internet on tots anem a consultar, pues ahí estem perfectament posicionats, Bioparc i en este cas la ciutat de València. Ja ves que se nota que no és treball de flor d'un dia. Un equip pot fer una força i al millor aconseguir, no?, un reconeixement, però conforme tu dies, no?, quan és reiterat i ja des de fa 5 anys significa que treballeu en excel·lència de manera continuada, de manera habitual, cosa per la qual vos felicite una volta més. Molt bon cap de setmana i especial atenció, imagine, molt de polo i molta àvia als animalers este cap de setmana perquè ve onada de calor. Estan molt ben cuidats i està tota l'operativa extraordinària de l'estiu en marxa, o sigui que van estar perfectament. Moltes gràcies. Un plaer com sempre, Pepa Crespo. Gràcies. Informativos. Bueno, morta degollada i diverses persones ferides en un atemptat a França, a la regió d'Isère, a l'est francès, com vos venim contant. I la fiscalia francesa ha considerat este atemptat d'Isère com un acte terrorista. César Molins, què tal? Hola, Ximo. Quina última hora tenim d'aquest terrible atemptat? Pues mira, per una banda, les forces de seguretat ja han detingut a una persona. Es tracta d'un home d'uns 30 anys. Suposadament tindria antecedents penals, segons els mitjans de comunicació francesos. El primer ministre francès, Manuel Valls, ja ha ordenat reforçar la seguretat i la vigilància de les instal·lacions més sensibles del país. Hollande, que estava a Brussel·les, ha dit que va tornar a la primera hora d'estat esperada. A les 3 exactament ha convocat una reunió del Consell de Defensa per tal d'analitzar tot aquest succés, ja que recordar que un home ha entrat este matí amb un vehicle a la seu d'una empresa de productes químics de l'est del país i ha fet explotar diverses bombones de gas. Després, l'autor dels fets, segons els mitjans locals, portava banderes islamistes i hauria reconegut ser membre de l'Estat Islàmic, encara que el Ministeri de l'Interior francès assegura que el govern no té cap element que reafirme l'autoria de l'Estat Islàmic. Tornant a casa, el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes publica avui l'elecció de Ximo Puig com a president de la Generalitat. Sí, és la primera resolució que fa el Parlament Autonòmic de la novena legislatura. La cambra assenyala en aquesta resolució que ara s'informarà del nomenament a Sa Majestat el rei, també al president del govern, en la sessió d'investidura d'ahir, ja que recordar que Puig va obtenir 50 diputats, just la majoria absoluta necessària. El líder del PSPB prendrà possessió del seu càrrec com a president en el ple que celebrarà el pròxim diumenge a les 11 del matí en les Corts Valencianes. I augmenta el gasto dels turistes estrangers en la comunitat durant 5 primers mesos de 2015. Sí, s'han deixat més de 1.700 milions d'euros en la nostra autonomia, Ximo. Segons el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, això suposa un increment del 9% respecte al mateix període de l'any anterior. Les despeses mitjanes de visitants internacionals en la comunitat han pujat a 845 euros. D'esta forma, la valenciana és la sexta autonomia en quant a despeses turístiques, per darrere de Canàries, Catalunya, Andalusia, Madrid i Balears. Al conjunt nacional, durant aquests 5 primers mesos de 2015, els turistes estrangers han gastat la xifra rècord de 21.800 milions d'euros. L'Ajuntament de València se sumarà avui a la defensa dels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Sí, penjaran una gran bandera d'arc iris de 4 metres en la façana principal de l'edifici. També exhibiran altres banderes laterals en el mateix edifici de l'Ajuntament. La commemoració del Dia Internacional de l'Orgullo començarà esta vesprada a les 6 en un acte en el que estarà l'alcalde de València, Joan Ribó, i que es durà a terme en el Saló de Cristal del Consistori. Demà una manifestació també que mantindrà a les 7:30 de la vesprada i allí hi haurà representants de l'Ajuntament. I ara, temps per al camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Servicis especials dedicats al camp valencià, els servicis Roca de la Guàrdia Civil, intensifiquen la vigilància en el camp valencià. De fet, els agents Ximo han detingut ja en Picassent a dos homes per falsificar documents per a 6.000 quilos de taronges que foren robades en esta localitat valenciana. Segons fons de la Benemèrita, els arrestats són dos homes de 30 i 39 anys de nacionalitat estrangera. La investigació va començar el passat mes de maig i entre octubre i juny, és a dir, el període de la campanya citrícola, els diferents equips de Roca de la Guàrdia Civil de València ja han resolt el robatori de més de 500 tones de taronges. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Primera ola de calor de l'estiu. No hem començat este estiu, fa no res, i ja tenim la primera hora de calor, alerta groga, temperatures de 38 graus, en fi, i es remulla, molta precaució, no? Molta precaució, sí, de fet, Creu Roja està llançant missatges de, sobretot als grups de risc, els menuts i els majors, que s'hidraten bé, perquè davant tanta calor, pues, és quan venen els problemes. Una calor que, com estava comentant el delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia fa uns minuts, va afectar pràcticament a tot el cap de setmana, inclús entrarà la setmana que ve. Temperatures molt elevades, Ximo, sobretot a l'interior. Avui la màxima prevista a València Capital serà d'uns 33 graus, encara que va a superar... Té pinta que serà el 35 o 36, total. Sí. A Gandia la màxima prevista de 36 graus. Vull dir, va fer molta calor en el dia d'avui. També vaig a la Safor i t'ho contaré. Vale. I demà més calor encara, i el diumenge més encara. Va ser, van anar augmentant els termòmetres en progressió, no? Durant tot este cap de setmana. El cel va estar completament ras i el vent va bufar fluix variable. Bueno, pues siento una briseta de la mar. Brisetes a la costa, eso sí. Bueno, pues, arremulla, don César. Vale. Més informació a partir de les 2 de la vesprada, de nou en l'informatiu, així, en la 97.7. Ara, temps per a l'esport, però en un minut. L'actualitat futbolera i esportiva, sempre la dediquem un bon ratet així en el programa i, bueno, avui és un luxe perquè sempre comptar en la presència d'un bon amic i professional d'esta casa, com és The Special One, el gran Juanma Romero, no diga Romero, diga Romerales. Romero, què tal? Com estàs? Què tal? Muy buenas tardes. Muy bien, hombre. Oye, ¿cómo tengo que estar de preocupado, Romero, como aficionado del Valencia, por... la sentencia del TSJ sobre el PAI de Porchinos que afecta a la futura y da la sensación de que será la ciudad deportiva de nunca jamás en Ribarrocha? ¿Cuánto nos va a costar esto al Valencia y cómo de problema es ahora en este momento en el que estamos mirando a ver cómo estamos de tesorería para hacer los fichajes y demás? ¿Cómo de gordo es el marrón, Juanma? Bueno, el marrón existe y además era esperado. Lo que no se sabía era cuándo iba a llegar, pero el Valencia asumía que tarde o temprano iba a llegar esa decisión del Tribunal Supremo, que iba a suspender el PAI de Porchinos, y que ahora deja al Valencia, como bien dices, con una situación complicada, sobre todo a nivel económico, porque tendría que hacer incluso frente a 120 millones de euros, ¿no? Por esos terrenos de Porchinos, donde el Valencia especuló en su día. Yo recuerdo aquellas palabras, ¿no?, de Juan Soler en su momento, que calificó como el auténtico pelotazo para el Valencia, después de haber vendido esos terrenos a Nozar, la empresa inmobiliaria que iba a hacer, en este caso, una urbanización de 3.000 viviendas, pero a partir de ahí llegó esa plataforma, Salvem Porchinos, donde, bueno, entre otras cosas, argumentó que la falta de recursos hídricos de esos terrenos de Porchinos pues eran insuficientes para poder acoger tanto la ciudad deportiva como ese proceso de urbanización de 3.000 viviendas, y al final ha salido adelante. El Valencia, que pagó en su día, para que la gente recuerde, 60 millones de euros por ese suelo, los vendió por 120, tuvo que pagar 20 millones al propio ayuntamiento de Ribarroja, al cual también ahora mismo se le demandan responsabilidades. El ayuntamiento ha dicho que de momento solo va a devolverle como máximo 5 millones, que equivale al 5% de la cesión del suelo. Y eso sí, el presidente Amadeo Salvo, que en un plan ahora mismo de pacificar y de consensuar, propone que se sienten todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo, en una operación también, Chimo, que hay que tener en cuenta que ya a punto estuvo de poner en peligro la venta en su día a Peter Lim, y con el ánimo de no mezclar en este caso al propietario del Valencia o al propietario del 70% de las acciones, él queda totalmente desvinculado de esto, con lo cual es un problema del Valencia como club y no de la propiedad, como es el caso de Peter Lim. Claro, se ha exonerado efectivamente a Merrington y al magnate Peter Lim de cualquier pago. Él ya dijo en aquellas famosas contingencias que se pusiera aquello y que a él no le salpicara el marrón. Pero bueno, la bona veritat es lo que tú cuentas. El ayuntamiento de Ribarroja pagaría como mucho 5 millones, sí. y se deben 120 millones de euros a una serie de bancos, alguno desaparecido también, que está en la Sareb como Cajaduero, y habrá que ver cómo se organiza esto, porque ahora, de repente, sacar de caja 120 millones de euros para el Valencia es un palo realmente muy gordo. Es verdad que había la posibilidad de una alternativa, ¿no?, de un plan B, que hoy menciona también en el periódico Levante el compañero Pello Bort, pero es una vía que está completamente muerta, dado que, pues el 24 de mayo, como sabéis, pues ha habido votaciones en todos los municipios, y en Ribarroja pues ha habido cambio de gobierno. El amigo Paco Tarazona ya no es, bueno, amigo de sus amigos, vamos, ya no es alcalde, y ahora Roberto Raga. Y las declaraciones que ha hecho Roberto Raga es que de un plan B, es decir, de otro país, ni hablar. Que se, bueno, podíamos hablar, y desde luego no un país con, como estaba previsto, con cerca de 3.000 viviendas. O sea que tenemos realmente un problemón que yo no sé si nos va a restar ilusión por el tema de los fichajes o qué. ¿Esto va a parar la dinámica de fichajes o la cuestión deportiva va por otro lado, Juanma? Teóricamente no. Esperemos que de momento a corto plazo no. Veremos ahora a largo plazo las consecuencias que pueda tener todo esto. Eso sí, lo decías tú, el Valencia tiene un problema. Así también lo ha dicho el propio abogado de Salvem Porcinos, Lluís Ferrando, que ha dicho que el Valencia tiene un grandísimo problema ahora mismo por delante, ¿no? Pero esperemos que a nivel deportivo no afecte. Y de hecho, bueno, pues para animar un poco a los aficionados del Valencia, hay que recordar que ahora mismo está previsto a la 1:00 p.m. más o menos aterrice Rodrigo Cayo en el aeropuerto de Manises, un fichaje fraguado hace aproximadamente 2 semanas, después de que el Sao Paulo anunciara el traspaso del jugador al Valencia por 12,5 millones de euros, el fichaje que desató una mini crisis en el Valencia, con el tema ya consabido de ese distanciamiento entre el entorno de Nuno y Méndez y entre el entorno de Rufete Amadeo Salvo. El jugador, en cualquier caso, que va a llegar hoy a la 1:00, mañana tiene prevista pasar la revisión médica, sobre todo se le va a hacer un análisis muy exhaustivo de la rodilla, la cual se ha lesionado en 2 ocasiones, pese a ser un jugador joven, y a partir de ya, si todo marcha según lo previsto, será presentado, y el 5 de julio, en principio, a trabajar ya con el resto de sus compañeros en el inicio de la pretemporada del Valencia. Bueno, pues es el primero de los refuerzos de esta temporada, Rodrigo Cayo. Ya lo tenemos en Valencia, mañana revisión médica, y esperemos a ver cuándo el Valencia anuncia su presentación. Pero esperamos más llegadas. Y la primera llegada que esperamos, bueno, dos especialmente, en fin, con prioridad, puesto que la de Plaza del Guardameta, ya lo sabemos, tenemos a Diego Alves lesionado y de larga duración, hasta principios del próximo año no se incorporaría y necesitamos un portero de garantías, como ya hemos hablado muchas veces. Tenemos que afrontar esa previa de Champions y el principio, y esperemos que esos primeros partidos de la Liga de Campeones la próxima temporada, y por supuesto todo el arranque de temporada hasta por lo menos diciembre o enero. Y además está casi claro que Nicolás Otamendi va a dejar el Valencia, por mucho que nos pese y nos encanta este jugador, pero bueno, quiere marcharse, quiere cobrar más pasta y tiene grandísimas ofertas, y también un central parece que se hace inminente. Lo de Rulli, yo lo que no entiendo, Juanma, es cómo una contratación teóricamente sencilla se ha complicado tanto por los acuerdos con el fondo de inversión y todo este tema. Pero bueno, podemos apostar a que Rulli en breve, principios de la semana que viene, ya lo tendremos también aquí. Sí, hombre, la idea es que sí. El jugador está apurando días de vacaciones. De hecho, ahora con eso de las redes sociales, pues todo, digamos, que es más público, sobre todo si ellos lo facilitan. Está en Cancún con su novia y está esperando que se dé luz verde a su cesión. La complejidad, como bien apuntas, parte de que el jugador es propiedad de un fondo de inversión. El traspaso no se puede hacer entre el fondo de inversión y, en este caso, un club deportivo como es el Valencia. Tiene que mediar otro club que, digamos, fuera el propietario, el equipo espejo, el club espejo que tendría los derechos de Rulli. Es un club de la segunda división chilena. Esto está en una documentación que ya tiene el Valencia, que está estudiando sobre todo los abogados del conjunto valencianista. Y una vez están todos examinados y no haya ningún problema, sobre todo alguna consecuencia de cara al futuro, es cuando se va a dar luz verde a la cesión de Rulli, que es el elegido, pues por consenso, por toda la dirección deportiva, incluido el entrenador. Hay que recordar que la pasada temporada, Rulli, en una situación similar, se marchó cedido a la Real Sociedad. La Real lo dio por hecho, pero el jugador tuvo que estar 5 días en un hotel de San Sebastián esperando que se diera oficialidad, porque había cosas que no terminaban de estar claras. El Valencia quiere evitar esto, y cuando se dé luz verde, que el jugador ya venga a Valencia, a partir de ahí que oficialice su cesión y que pueda enrolarse cuanto antes en la dinámica del equipo, porque ahora mismo, sin Diego Alves, el Valencia tiene la ficha de Joel, también seguramente la del guardameta del filial, pero necesita un guardameta de garantías, por lo menos para los 6-7 meses que todavía le quedan a Diego Alves. ¿Y te lo parece, Romero? Jerónimo Rulli, ¿te parece, en fin, un guardameta que puede cubrir la portería valencianista hasta que Alves, en fin, vuelva y se ponga fino y pueda volver a ocupar la meta del Valencia? Es un portero, en fin, suficientemente bueno, es el portero que necesitamos, tiene su perfil. Hombre, yo creo que sí, ha hecho una buena temporada, ¿no?, con la Real Sociedad pese a su juventud. Hoy leí además unas declaraciones que recogen los compañeros del diario Superdeporte de César Sánchez, ¿no?, el que fuera portero, entre otros, del Valencia, también del Real Madrid, y que destaca algunas de las cualidades de este portero, ¿no?: su agilidad, al mismo tiempo también su tranquilidad bajo palos, un guardameta que sale también bien por alto, que tiene buena envergadura, en definitiva un guardameta bastante, bastante completo, y que de hecho el Manchester City también está interesado incluso en adquirir al jugador. Fue otra de las opciones que se manejó, que el Manchester comprara definitivamente a Rulli a este fondo de inversión, e incluso desde el City pudiera llegar cedido hasta el Valencia, ¿no? Con lo cual se habla de un portero de futuro con 23 años y que, ojo, muchos ven también que puede ser el futuro, en este caso, de la portería de la selección argentina. Bueno, pues a ver si todos los flecos se atan bien, no hay problemas contractuales, una operación compleja, como decías, con el acuerdo, sí, con el fondo de inversión. Se dilata mucho, porque para hacer una cesión, claro. Sí, es complicado. Bueno, en principio vendría cedido, o aquí está la cuestión, o podríamos ejercer una opción de compra sobre este muchacho. En teoría cesión, el Valencia ahora mismo piensa, evidentemente, que Diego Alves se restablecerá sin problemas, además con esa renovación de la pasada temporada tiene contrato largo. El problema podría venir si Rulli lo hace muy bien, ¿qué hacer con Joel, ¿no?, con el cual además esta misma temporada, inicios de esta temporada, se pagó el traspaso que restaba todavía al Celta de Vigo? En caso de que Rulli gustara mucho, habría que pensar en dar una salida a Joel, por el cual, repito, se ha hecho una inversión que ronda los 6 millones, y ahí es donde el Valencia debería trabajar, porque lógicamente no se quiere encontrar en una situación con tres porteros con contrato en vigor. Claro. Bueno, pues vamos a ver, con la confianza de que Jerónimo Rulli llegue a Valencia, el 5 de julio se incorpore, como nos decía Romero, con sus compañeros, y tengamos portero de garantías para iniciar la temporada. Bueno, y el otro marrón es el de Otamendi. Está claro que ya le hemos cantado, ya llevamos 3 semanas, Romero, cantándole aquí el maestro Bau, al que aprovecho para mandarle un abrazo fuerte. Don Vicente, el lunes ya estará de nuevo con nosotros, aquel tango de adiós, muchacho, compañero de mi vida. En fin, pues que de tanta paz deje como salud lleve, y que lo que deje es encaja 50 millones de euros, que es lo que el presidente ejecutivo, Amadeo Salvo, ha dicho, que es lo que pone la cláusula de rescisión y lo que el Valencia quiere cobrar. Aquí la cuestión está que el culebrón es un poco efecto dominó. Estamos también aquí en medio de una polémica entre Ramos y el Real Madrid, y bueno, y de alguna manera parece que Florentino, el Real Madrid, su área de influencia periodística, estén utilizando este fichaje de Otamendi para presionar a Fernando Ramos. Fernando es un amigo. Sergio Ramos. Fernando es un muy buen amigo mío y periodista. Sergio Ramos, efectivamente. Total, damos por hecho que Otamendi se va a marchar, y sea Inglaterra, sea el Real Madrid. Yo preferiría que se fuera a Inglaterra. Porque mejor, cruzarme mejor, ¿no?, con el Real Madrid y con Otamendi ahí, y nos meta un gol y nos haga él, ¿sabes? Esto que hace él, que no sabe si saluda o se tapa el sol. A mí, ¿tú crees que lo celebraría si marcara en Mestalla o no? ¿Perdona? ¿Crees que celebraría el gol si marcara en Mestalla? No, yo creo que no. No celebraría. Pero bueno, pero puede que le meta 5 al Barça, y o bueno, 5 no, o bueno, lo que sea, ¿no? Pero verle campando por ahí, celebrando goles y jugando en el Real Madrid, en fin, me dolería especialmente. Prefiero que vaya a la Liga Inglesa. Bueno, ¿cómo está este culebrón? Porque también habrá que fichar un central de garantías en el caso de Otamendi, que parece claro que se va a ir, ¿no? Sí, hombre, yo creo que lo de Otamendi tiene que ser cuestión de tiempo, sobre todo porque se puede dar la situación también incómoda de que si no se logra esa venta, o al menos si la gente no llega con la oferta que cumpla las expectativas del Valencia, pues el jugador tiene que venir aquí a entrenar con el resto de sus compañeros, sabiendo todo su entorno que quiere marcharse, ¿no? El tema del Real Madrid va a haber que esperar, porque por un lado parece que un día Sergio Ramos está más cerca de irse del Madrid, otro día parece que Florentino Pérez ha apaciguado los ánimos con Ramos para que se quede. Ahora estamos escuchando que el Real Madrid pide 90 millones de euros al Manchester United por el traspaso de Sergio Ramos. Si realmente hiciera esta venta, tendría dinero de sobra para después fichar a Otamendi. Pero como tú bien dices, yo no sé si esto también puede ser un arma que esté utilizando el club de Florentino para presionar un poco a Ramos y a su entorno, diciéndole que sí, que se puede ir, porque ya hay un jugador por detrás como pueda ser Otamendi. Está también, yo creo, que el interés firme del Manchester City. Ahí sí que podría haber opciones serias de que pudiera marcharse, pero yo sinceramente pienso, Chimo, que lo mejor es que cuanto antes se resuelva, mucho mejor, por un lado, porque el Valencia sí tendrá más margen de maniobra de cara a buscarle un sustituto y sobre todo evitarse esa situación incómoda de tener que recibir al jugador en Valencia cuando ya todo el mundo, pues prácticamente aquí ya no se cuenta con él, porque él ya se ha encargado de manifestar, tanto él como su gente, que se quiere marchar del Valencia. Bueno, voy a ver cuándo puedo sacar mi entrada, porque tengo reservado en el calendario, marcado en rojo especialmente, el 8 de agosto, la presentación en Mestalla contra la Roma, que va a ser un bonito partido. Y por cierto, bueno, un apunte, Chimo, dime, de Parejo, porque bueno, se está hablando mucho de esa renovación que parece que está muy próxima, renovar hasta el 2020, esa cláusula de 50 millones y sobre todo esa subida salarial. Y te digo esto porque hoy en Barcelona se apunta que Luis Enrique ha pedido a Bartomeu, que están ahora en pleno proceso electoral, pues tres jugadores para reforzar el mediocampo, uno de los tres. Se habla de Iborra, que jugó en el Levante, que ahora está en el Sevilla, Darder, también el jugador del Málaga, y aparece el nombre de Dani Parejo, que no termina de firmar esa renovación con el Valencia. Vamos a ver lo que da de sí, porque lo cierto es que aunque parece que esa negociación va bastante avanzada y está bastante bien encaminada, no termina todavía de hacerse oficial y el Barça parece que podría estar detrás de Parejo. Uf, madre mía. Pues esto sí que me preocuparía, porque nos quedamos sin el cerebro. Pero ¿sí? Espero que no. Espero que sean fuegos artificiales, efectivamente, de las elecciones del Barça y el capitán Dani Parejo se quede con nosotros la próxima temporada. Un placer, como siempre, Romero. Un abrazo fuerte. Igualmente, buen fin de semana. Buenas tardes. Hasta luego. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. És la 1:24, és divendres. Temps per a parlar, per a raonar de com tenim la cartelera, quines són les estrenes més xules de la setmana. I ho fem, i feia temps que no ho fem, però el motiu de la nostra, en fi, distanciament radiofònic era, en fi, ha valgut molt la pena. Ha valgut molt la pena. Hem tirat durant aquestes setmanes molt en falta la figura, la donosura, el salero i el porte de don Manuel Zarapico en los comentarios cinematográficos. Pero oiga usted, querido Radio Escucha, es que se nos ha casado. Es que está de novensá. Es que está, bueno. Tú le toques por teléfono, le envíes un WhatsApp y la fotico dicha que aparece en el WhatsApp, que la persona uno se pone, pues, se pone un gatillo, se pone no sé qué, o la foto de las nenas que tiene Silvia, o eso, cada uno se posa una cosa. Ell que ha posat, una foto d'ell més templat que un margalló, mudat i escolta, en frac i tot, i al costat, bueno, a los pies de su señora, oiga, un bellezón i una gran mujer, i que té el cel guanyat, efectivament, d'aguantar-lo. Don Manuel Zarapico, no vençano. Molt bon dia, Ximo. Com estàs? Pues molt bé, mira, de no vençano, eh? Això, i quasi, quasi arribat de la gran manzana, de Big Apple. Ostres, de la lluna de mel. Punyetero. ¿Eh? ¿Has estado en Manhattan? Sí, tío. sí, he estado en Manhattan. ¿Qué has hecho? ¿Qué has visitado? Porque tú, en los cinéfil que eres, seguro que te has anotado. Me voy a la cancha de baloncesto donde rodaron West Side Story. Me voy al banco donde se sentó Woody Allen en Annie Hall. Me voy a... Pues ¿no? te puedo decir que me he chafat Manhattan fins a fartarme, ¿eh? Ho he caminat tot i he anat a tots els llocs més especials del cine, ¿eh? ¿Sabes dónde estuve? Que yo no sé si tú has estat en el Bronx, en la comisaría donde se rodó Fort Apache. El Distrito Apache, sí, señor. Correcto, Fort Apache, perdona, Fort Apache es la de John Ford. Distrito Apache con Paul Newman. En esa comisaría desvencijada. Sí, sí. Brutal. Y en el Fildarame este, per els murs, no? Sí, com sí, si fos sí. un lloc d'estos de un correccional. Sí, sí, i tot sí. Això, no? És cinematografia pura, aquesta ciutat. És la ciutat per a un cinèfil. És que sí. És cinematografia pura. Tu te fiques en el mig de Times Square te i dius, càmeres a mi. Per fer-te la foto també per el desayuno con diamantes? Te sí, sí, sí, m'ho vaig fer. M'estava veient una cola, però no era no estava desdechunant, però bueno. Pero me va a hacer la foto, ahí se siente ulleres de sol, como Holly Golightly, la protagonista, el personaje que fea. Es que sí que te fa l'efecte que és estar en uns grans estudis de cine. És brutal, és brutal. I te passen coses com que tu arribes i ixes del metro, baixes en el barri de Tribeca, que és molt cinematogràfic, perquè tu ja saps que ahí té la seva llar Robert De Niro, i tot això, i tu vas passejant i te trobes un parc de bombers i dius, che, com se pareix este parc de bombers al quarter dels cazafantasmes? I te'l trobes i és que és el quarter dels cazafantasmes. Com mola. I això, i una darrere d'una altra, saps? I Chinatown, Little Italy, tot el seu encant. És una gran pel·lícula i la veritat és que en un moment tan especial de la teva vida, pues, és brutal, mexicà. Que bueno, que bona elecció de viatge de bodes, de veritat. Bueno, pues enhorabona. Moltes gràcies. Se lleva usted una perla. Ahí estem. Sí, jo, que ja lo que està guanyant el cel, com tu has dit, d'aguantar-me ja. Sí. Està molt bé això. Sí, ja té que tindre, efectivament. Ja parla molt, efectivament, del seu nivell de paciència. I bé, xe, que sigueu molt feliços i m'alegre moltíssim. Però ja has tornat a casa? Ja he tornat. Bien, vale, molt bé, però a veure quin... Tia, te m'espera, sí, te peguem una bascolladeta. Si Déu vol, el divendres que ve este per ahí. Fenomenal, molt bé. També se trobarem, si Déu vol, en la Marsala. Ah, també. Comença el magazín d'estiu en Levante i també en juliol tindré gust de saludar-te, vale? Vale, perfecte. Sí, artista. M'alegre molt. Bueno, pues comencem amb les estrenes de la setmana. Esta primera pel·lícula, igual l'heu vist per ahí en els autobusos, en la propaganda i tot això, resulta que hi ha una falla, però no la falla de la plaça de l'Ajuntament ni la falla de Na Jordana, no. La falla de Sant Andrés, que és una falla, però d'aquelles de geodèsia, saps com és? Y cede a las temibles fuerzas telúricas. Pero no patiu, que así está The Rock Johnson para salvarnos en San Andrés. No sabéis lo grave que es. Tenéis que salir de ahí. Y tenéis que salir ya. Hoy, aunque esté pasando aquí, en California, va a sentirse en la costa este. Tot per l'aire, eh? California, sí. Escolta, és que se fa... Però com si fos un sucret d'aquells... Se desfà com una azucar. No, no, se'n va fer la mà parlant, sí, clar. Exacte, mira, ja que ho has dit tu, sí. Sí, sí. O sigui, és aixina, és aixina. Un terratrèmol de l'escala, en l'escala Richter, 9. Un 9. Vaja. Un 9. O sigui, que se va a fer punyetes California sencera. Menos mal que està de rock, com tu ho has dit, per a salvar la funció. Això és una pel·li de catàstrofes arquetípica al 100%. Arquetípica al 100%. És, bueno, això ja ho havíem vist, te'n recordes? Terremoto? Hombre, todas estas y todas las de las catástrofes. Todos son llamas. Efectivamente. Los aeropuertos, aquellos. Sí, ni aquí una época en el 70, finales del 70, que era, se llevaban mucho las catástrofes. Pero bueno, no sé. Hombre, lo imposible, por ejemplo, es una... Pero ixate molla, ixa el tsunami es una parte importante porque veus la destrucció i la desgràcia que provoca ese fenomen natural, però després tens la història de la família i té una molla contundent, no? Lo imposible. Jo crec que esta està més a prop... Aquí la única molla que hay és la que tiene los brazos... Té uns braços com uns pernils, este home. Té uns braços com uns pernils. Que això també t'ho dic. No, una cosa, jo crec que esta està més a prop de la filmografia de Roland Emmerich, i això que no ho ha dirigit a ella, perquè això ja haguera sigut a la cabose, eh? Sant Andrés, dirigida per Roland Emmerich, sí que haguera sigut tot per l'aire, perquè tu ja saps, ella agarra 2012, ixa pel·lícula, El dia de mañana, també, que ahí se xela tot el món, val? Pues esta està més en ese fil, no? En el de mostrar-nos la desgràcia des d'un punt de vista d'uns efectes especials. Brutals, espectaculars, en una història que n'hi ha darrere, que és la de Dwayne Johnson, Dwayne The Rock, que bueno, té una filla i una exdona i té que capear el temporal d'alguna forma perquè està la desgràcia per una banda i ell té que anar cap a San Francisco, per a salvar la seva filla, ell està en Los Angeles i tot s'ha anat, això, a fer punyetes, en una destrucció brutal. Y él va en helicóptero, en barca, bueno, un superhéroe, entonces les de la ley. Bueno, pues para amantes de Dwayne Johnson y para amantes de estas películas de mucha catástrofe y de mucho efecto especial, porque fa l'efecte que la crítica, por lo que he llegit, li ha pegat un bunque a trepalo, ¿no? Això, com un terratrèmol, també. Directament, no? Directament com un terratrèmol, no ha sigut molt condescendent. El que passa és que esta pel·li ha fet una cosa intel·ligent enfront de la crítica, que és fer caixar. Ah, ha fet bona caixa. Sí, ha fet una caixa moderadament bona, sobretot tenint en compte que les grans superproduccions de l'estiu estan fent una caixa massiva. Jo no sé si saps que Jurassic World està batent rècords de taquilla i que ja està a punt de guanyar a Los Vengadores, que és la pel·lícula més taquillera de l'estiu de moment. I està a puntet de guanyar-li els dinosaures. O sigui, que imagina't Sant Andrés, que ha fet una bona caixa, però que no li arriba, bueno, ni al taló de l'altre. Bueno, pues ja dic, sobretot si sou molt fans de Dwayne The Rock Johnson i si vos agraden les pel·lis així molt catastròfiques, palomitera al 100%, però tampoc espereu grans coses, no va canviar la història de la narrativa cinematogràfica, ni està hecha per a això. Bueno, esta m'agrada molt més perquè és una comèdia de mi Melissa McCarthy, que és esta reina de la comèdia, esta chica que dice que como que le sobra un kilo, si los tiene todos muy bien puestos. Melissa McCarthy, estupenda, estupenda, i Jude Law, que també m'agrada moltíssim, en una peli d'espies que se llama... Espia, collo. ¿Dónde está la bomba? Le doy 10 segundos o morirá. Interesante. Soy el único que sabe dónde está esa arma nuclear. Pues en ese caso, le aconsejo que es mejor que empiece. Oh. ¡Ay, señor! ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? No ha sido a propósito. Aquí hay un millón de ácaros. Un millón de ácaros després del estornut, si heu vist el tràiler. Bueno, no me pot agradar més a mi este Jude Law. I Melissa McCarthy, que me tiene el corazón robado, esta chica, esta reina de la comèdia americana, que la, yo la vaig descobrir, bueno, aquellos capítulos míticos de Saturday Night Live. L'hem vista en algunes comèdies brillantíssimes i me pareix una actriu, és que m'encanta esta xicona. És una actriu molt bona, molt graciosa i una de les actrius de comèdia més de moda i més en forma de l'actualitat i més taquillera també, perquè el seu nom sempre està lligat a productes de molt exitosos i jo crec que la tria meua d'este cap de setmana és esta precisament, la de la peli Espies, perquè té varios ingredients, té varios aditaments per a que siga la meua tria personal. Primer de tot, que estic completament d'acord en tu, Melissa McCarthy. Com mola. Quina dona. Com mola. Fantàstica. M'encanta. M'enxixa. Esta dona és fantàstica i, a més, anem a veure-la molt pronte. Te parlava del meu viatge i de los cazafantasmas. Anem a veure-la com la nova cazafantasmas. Anda, el remake de cada, bueno, el remake no, el reboot, ¿vale? Que està preparant Hollywood de Cazafantasmes i que a més ho fa en este director, en Paul Feig, que és ella és la seva actriu fetiche. Ell és el director de La boda de mi mejor amiga, de Cuerpos especiales, on Melissa McCarthy compartia cartell en Sandra Bullock. Cuerpos especiales, jo me vaig riure. Sí, molt divertida. Quina parella, eh? Una pel·lícula molt divertida i funciona molt bé i que té molta química. Sí, que la química, esta actriu no sé com ho fa, però sempre compartix el cartell en actrius i en actors en els quals guarda una química brutal. I per exemple, Kristen Wiig, que sí, en ella en La boda de mi mejor amiga, compartix una altra volta cartell en ella en Cazafantasmas, en este director, en Paul Feig. Jo crec que l'èxit més o menys està assegurat. I després parlar-te dels companys. En Jude Law n'hi ha bon rotllo també, n'hi ha bona química? En Jude Law, dic. En Jude Law sí, en Jude Law sí, però sobretot, y te va a salir una cosa que te va a sorprender, sobre todo en Jason Statham. Ese hombre. Ese hombre. Statham. Statham. Bueno, pues en Jason Statham tiene una química brutal y en Jude Law, que fue una parodia de Sima Teixa, es que también molt bo. Es que este hombre, la verdad es que el repartiment de esta película me té el cor furtat, porque té a Melissa McCarthy, que me encanta, que me enxixa, a Jude Law, a Jason Statham, a Rose Byrne, que torna a treballar en Paul Feig, també sí, en La boda de mi mejor amiga, te'n recordaràs, no?, que era la dona esta reditxa. Quina és? Que n'hi havia en el Rose Byrne, que també hi ha en X-Men Primera Generació, bueno, i en tantes no i en tantes. La cara, però me la miraré, Rose Byrne. Molt Rose Byrne. I bueno, en el repartiment està Bobby Cannavale, està Morena Baccarin, és un repartiment molt bo. I de què va la peli? Bueno, pues que el personatge que fa la McCarthy és una analista de la CIA, val, i diguem que és la part oculta, perquè està darrere de l'escritori de les missions de l'agent secret este que fa Jude Law, que és un James Bond, a l'anglesa, i ella és pues la que està darrere del pinganillo, la que porta un poc la missió i tal. El que passa és que n'hi ha problemes, el seu company desapareix, un altre està en problemes tal, i llavors pues té que eixir la gran heroïna que és a la palestra. És una pel·lícula divertidíssima, en un director que se li dona molt i molt bé la comèdia, Paul Feig, que és un home que, a més, a mi m'agrada moltíssim perquè és que se fica de punta en blanco per a dirigir. O sigui, és que va al set en chaleco, en chaqueta, en pantalón, corbata, ben mudat, com els clàssics. Com els buenos. Com Hitchcock anava de traje negre, rigorós, sí, a rodar. Sí, sí. Pues este igual, el Paul Feig, pero este fa comedia, que a mí me fa gracia, que un director de comedia bachicina, cuando esté me acostumbra a por el encanado, por el director de camiseta, en vaqueros. Sí, sí. Bueno, pues esperante el mejor repertorio de Melissa McCarthy en ese hombre, Jason Statham, Jude Law, esta Rose Byrne. Bueno, una peli, una comedia que seguro que vamos a pasar muy bien, recordeu, Spy. Esta és també una comèdia, una pel·li francesa, en Christian Clavier, que és una gran superestrella de la comèdia en França, en la que també està Rosy de Palma, que se diu No molestar. Es el primer álbum de Neil Young. Hace años que espero este momento, te vas a reír. Pero cuando empecé mi colección me dije, el día que puedas escucharlo tranquilamente serás un hombre feliz. ¿Puedo hablar contigo antes de que lo pongas? Ahí está. Y el pobre Cristian Clavier, que vol escoltar el disc, perquè és un gran aficionat al jazz. En fin, parece que el mundo conspira contra él. No hi ha manera de que puga l'home sentar-se un rato tranquil. Bueno, y destaca la presencia de Rosy de Palma, que digo que tiene momentos muy chulos en la peli. Sí, fa de asistenta, ¿vale? Y bueno, también es una actriz que tiene molt de predicament en el País Veí y que colabora moltíssim en la cinematografía de aquel país y bueno, que completa un poco el repartiment. Que yo vull destacar, Chimo, que está Carol Buqué. Ay, mi Carol Buqué. Qué chiqueta, qué fina, qué estupenda, qué fina. Qué dama. Es que es lo que estaba pensando, es qué dona más fina. Es una señora. Exacte. No pot agradar més. Sí, Carol. Exacte. Te recordes que Isia parlava des de 007 i de espies, te recordes Solo para tus ojos? Ai, sí. Ha passat el temps. Ha passat molt el temps. Però manté el seu encant, aquestes dames del cine de clàssica. És una estrella. Sí, efectivament. Sí. Efectivament. Bueno, pues así ve a acompañar a Cristian Clavier, que como tú bien has dit, es el actor de comedia per excelencia de estos moments, des de fa anys ja, de la cinematografia gala, que ha fet inclús d'Astèrix. Sí, para su desgracia. En la gran pantalla, y Gerard Depardieu de Obelix. Sí. Bueno, pues en esta película fa de, bueno, el audio de les imatges promocionals, ja ho ha dit, ¿no? Pues que es un fanàtic del jazz, este home Michel, que es el personatge que fa Cristian Clavier, y que aconseguís un LP, tu te'n recordes dels discos de vinilo, que ja molta gent no se'n recorda d'ells. Encara, i sóc aficionat i compro de segona mà. Sí senyor, molt bé, com els clàssics, molt bé, Sí. Doncs pues, ell se fa en el disc, o sigui, el disc ha estat esperant tota la seva vida, i diu, bueno, pues que me deixin una horeta de tranquil·litat, que me deixi tot el món, que jo fique el disco, jo me fique en la meva casa, m'agarre en la cheslón o en la butacón, i jo escolte el disc, bueno, pues no li deixen a este home. Però en tot problemes. La dona li té que fer una revelació. El fill li porta una quantitat de problemes brutals. I, a més, pareix que és el dia en els que els veïns tots han posat acord en fer-li la punyeta. Mm-hmm. Això que té una estructura de comèdia lleugera no t'enganya i és el que és. És el que és, una comedieta. Això sí que és veritat, que està dirigida per Patrice Leconte. Ah, amigo. Que és un director en... La mítica El marido de la peluquera. Efectivament. O sigui, que és un director en recorregut i en currículum. Sí. I que assegura una comèdia de molt bona factura, però això sí, lleugera. Bueno, pues tampoc, però no cal far-se molt el cap. Efectivament. No molestar... Mira, la presència de Rosy de Palma fent de xatxa divertidíssima. Nostra Carol Buqué i Cristian Clavier ja mereix la pena. Sí. Don Manuel Zarapico, le mando un abrazo y me pongo a los pies de su señora. Muchísimas gracias. Igualment. Gràcies, Mónico. Adeu. Vegem en el cine. Come on. Dulce, pica pica, todo dulce o saladito. Puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Este verano, los más pequeños a la playa con Dora Exploradora y Bob Esponja y con las capitas para el baño de Levante, el mercantil valenciano. Los más pequeños disfrutarán del baño como nunca con sus personajes favoritos. Por solo 9,95. Haga ya su reserva de las capitas de baño. Solo con Levante, el mercantil valenciano. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos filete de merluza desespinado a 3,99€ kilo, habas baby primera a 2,19€, gambón grande a 7,50€ kilo. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores, o ir a África sin salir de Valencia por solo 15€ los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark por 15€. Hola, soy Chimo Rovira. Y ya sabes, todos los días, a partir de las 12:30, quedamos para compartir la actualidad más próxima. Las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes. Todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12:30 a 2:00 p.m. con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Sona música de Chirimita, sí señor, esta sintonía habitual del temps en el que xerrem, rabonem, de les festes, de les nostres tradicions, sí senyor, de la festa fallera especialment, però no només, i això ho fem, com sempre, de la mà de Leonardo Pablo Marín, el xiquet de Castellar. Com estàs, artista? Doncs pues molt bé, Ximo, i tu? M'alegre de lo més. Feliç i content, ja tenim regidor de festes i cultura popular, que és el que desitjàvem tots els fallers, i bueno, per fi ja coneguem el nom. Hi havia moltíssimes rumorologies al voltant d'això, clar, moltes quines, com passa sempre en el món faller, no? I en el món festiu, que se parlen de moltíssims noms i després és tot per no esperar al moment de la designació, que antes o després sempre arriba, no? Pues ha arribat, és Pere Fuset, per supost, un dels que estava en les moltíssimes quineres que es feien, un dels clars favorits per a ser regidor de festes i per a ser el president de la Junta Central Fallera. I que te dic una cosa, enveja lo que s'enveja estos primers dies, tampoc és que li tinga jo molta, perquè ell lo que ha replegat no te creguis tu que és qualsevol cosa. Home, és una delegació municipal molt, molt visible, té molta presència mediàtica i afecta, com molt bé conta Leo, pues a moltíssims col·lectius, els fallers també, però altres col·lectius festers, les festes vicentines, la Maia dels Desemparats, el Corpus, la Setmana Santa Marinera. Escolta, hi ha molt que despedregar, però especialment el col·lectiu faller tenia curiositat de saber qui anava a ser. De fet, el seu càrrec ha sigut el primer que s'ha conegut, el primer regidor de l'Ajuntament que se coneixia per part de Compromís, l'anunciava l'alcalde Joan Ribó, perquè també l'home tenia que firmar coses i papers, perquè, com deia Leo, el temps apremia. Pere Fuset, què tal? Nou regidor de festes de l'Ajuntament de València. Com estàs? Molt bona vesprada. Bueno, no sé si la veu, és indicatiu. Disculpeu-la. De lo que estàs parlant per telèfon, no, estos dies. Pues, efectivament, una de les raons. No és d'anar-se'n de festa, perquè jo crec que ja sabeu que el regidor de festes... Fa de tot, però s'anar-se'n de festa. Efectivament, i estem, bueno, estem treballant ara 18 hores diàries i les que calguen per a prendre el control, que ja vos dic que també hem de ser conscients que això no és un traspàs de cartera qualsevol. Si vol, després de 24 anys en el partit, ara n'hi ha... És una altra dimensió, no? Jo crec que estem parlant més d'una dimensió, d'una transició. I, bueno, l'estem assumint en molta alegria, però també molta responsabilitat, perquè les festes no esperen. El que no espera, i la Fira de Juliol està ahí, al girar de la cantonada. Jo no sé si l'altre dia estava parlant amb alguns companys del diari, i jo no sé, Pere, si tu coincidisses, estàvem parlant, jo no dic que la regidoria de festes i cultura popular siga la més important, perquè totes les àrees de l'Ajuntament tenen la seva importància, però sí que diuen, jo no sé si estaràs tu d'acord, i ara tinc la oportunitat de dir-m'ho, que és la més lluïdora. Sí. Tu creus que és la més lluïdora? Sí, bueno, és la més visible, és la més visible, perquè efectivament treies la pensada, el regidor d'enllumenat o el de neteja o el de tot. Sí, cementeris, dius, bueno, no fa tanta il·lusió, no? No, és una cosa que afecta a tantes persones com a mínim, no? Clar. Com les festes o més, però, bueno, pues, possiblement no està tan exposat i la gent no para tant pel carrer per dir-li, escolta, tal. Jo, des del moment en què se va començar a insinuar en premsa, puc dir que el que és, bueno, des de Twitter, en Facebook, en WhatsApp, no para de sonar i de sonar i de sonar, i pel carrer, l'altre dia estava menjant un plàtano pel carrer desajunant i un home me va donar l'enhorabona. Però, i no bueno. Saber si era per el càrrec o per el plàtano. Efectivament. Però bueno, ho assumim, també porto experimentat en altres àmbits que he treballat i bueno, porto en la màxima il·lusió. Pel personal que no te conega la teva implicació en el món faller, eres faller de peu, és una falla molt coneguda i molt estimada, en Russafa, que ho sabem, i ha sigut un currant de la falla, no? Sí, bueno, yo la verdad es que siempre puse un poco el mismo perfil de faller de base, ¿no? Y lo comentaba en antes con País de la Prensa yo creo que la figura del presidente de falla ha cambiado molt en 25 años, eso no ninguno te dubte, y yo creo que ahora tenéis la oportunidad de que también la figura del presidente de Junta de la Fallera cambie, ¿no? Y per tant, respectant molt com respecte als meus predecessors, vaig a marcar un poc la distància també la manera de treballar-ho. Pere, jo no sé, ja parlant una miqueta més en sèrio, jo no sé si tu has arribat en algun moment a estar una miqueta fart de tots els... la rumorologia, no en quant als noms, sinó quant als canvis que s'han anat especulant per la ciutat, no? Des de que... Bueno, no sé, moltíssimes coses, sí. No? Des de que no s'anaven a fer mascletaes, des de que no anava a eixir la senyera a les provessons... Que vienen los rojos! Jo no sé, que vienen los rojos... Jo no sé si ha hagut algun moment en el que tu has dit... Che, ja està bé, home! Perquè s'han dit autèntiques barbaritats, sí, s'han de borrar, pense, de no? Sí, bueno, mira, al final, de tot el volum de faena que n'hi ha, la veritat és que he pogut seguir poc això, i quan ho he fet en el màxim humor, no? Perquè al final, bueno, a més, si les nostres festes se caracteritzen per alguna cosa, és per sentir l'humor, i és el que no tracta de perdre, i jo mateix he tractat de fer broma d'això en el meu Facebook i en el Twitter, no? S'han dit autèntiques burrades i barbaritats, que en alguns casos, pues bueno, jo crec que responen a una estratègia de la por, que bueno, ja veuran els autors d'això quan arribi el moment, ja veuran que és inútil, i altra gent, pues, bueno, que més bona voluntat s'ho ha pogut creure, no? Però no m'importa massa perquè confia molt en el projecte que n'hi ha darrere. El projecte que hem preparat des de Compromís, per exemple, ha estat molt treballat, molt dialogat en els agents festius, té molt bona base, i la gent ho reconeix amb independència del seu color i el seu vot, no? És un projecte molt sòlid i és un projecte molt respectuós en les tradicions. Això sí, que vol canviar les formes i les maneres de treballar, que crec que és imprescindible. Pere, jo sempre he pensat o sempre he vist, i és una cosa normal i habitual, que quan entres a dirigir un grup de gent, entres a dirigir, no ho sé, una empresa nova... entres de regidor en una àrea per primera vegada, tots tenim sempre, quan assumim este repte, alguna niña bonita. No sé si m'explique bé. Alguna cosa que dius, mira, lo primer que m'agradaria fer és això. Tu tens alguna idea aixina que vols lluitar fins al final per emportar-la endavant, per canviar alguna en concret? Mira, una no, moltíssimes. El que passa és que a vegades els desitjos i la realitat van per coses diferents, i efectivament l'administració és un monstre que bueno, que cal saber com funciona, i ara mateix, l'altre dia, me sent com el primer dia de classe, la diferència que són milers de persones els que treballen ahí, no? Jo avui he fet una cosa que no s'havia fet mai en la regidoria de festes, i és sentar a tots els treballadors i fer una espècie d'assemblea per a que me parlaren, explicaren un poc quin és el seu treball, i els demanaré, mira, vos proposo que fiqueu un post-it en el vostre nom en l'ordinador per a que puguem anar coneguent. Són xicotes detalls un poc de la manera de treballar, perquè nosaltres confiem molt també en els treballadors de la casa, en l'Ajuntament, els funcionaris, que són els que possiblement no han estat tan escoltats com deurien, i poden fer les primeres propostes de com millorar el treball. Sobre coses que m'agradaria canviar, bueno, pues ja dic que les tradicions van a ser les mateixes, òbviament, però l'enfocament sí. I a mi hi ha una cosa que em fa molt de goig, i és que el Museu Faller siga un museu. Que no ho és encara, no ho és per una sèrie de tràmits que s'han de fer, que són complicats, ho entenc, però que s'han de fer, perquè avui en dia és el centre expositiu que més nombre de visitants rep, no? Està en una ubicació magnífica al costat de la ciutat de les arts i les ciències, i bueno, jo crec que qualsevol persona que l'hagi visitat sap que n'hi ha molt a millorar ahí. Aquesta actitud oberta que vos està caracteritzant, Pere, que jo crec que no només el col·lectiu fester i faller està reconeguent, sinó tota la ciutadania, el fet que esteu assentant-vos en la gent a escoltar, el col·lectiu faller també ho està esperant. És realment, en fi, molt important. Però convingam que és un col·lectiu, en general, amb poca gana de canvi, em fa l'efecte a mi. O almenys tenim una idea molt genèrica de com és el col·lectiu faller, i al final, quan són tants milers de persones, hi ha moltes sensibilitats, no? Efectivament, jo crec que més bé per ahir van els tirs, no? I ahir farem un esforç especial. Jo el divendres, el mateix moment que ja sabia que el meu nomenament era imminent, en este àmbit també és més difícil amagar alguns secrets que en altres, i per tant també es va donar a conèixer un poc això. Alguna gent havia descartat que el portaveu poguera ser el regidor de festes, i bueno, jo crec que també és una prova de quina és l'aposta de compromís, no? I va ser el portaveu de l'UP. El que vaig fer és pues, crec que una cosa que segons m'ha comentat, tampoc s'havia fet, i crec que és pronormal, i és anar a uns quants casals de falla, tocar a la porta, i aprofitant que molts divendres molts casals celebraven la seva junta, pues, presentar-me i dir, mira, sóc un veí del barri, perquè vas començar per Rosafa, sóc veí del barri, vaig a ser el president de la Junta de Fallera i els regidors estes, estic així perquè vulgueu. I és un gest senzill que no costa ni un euro. Bueno, un euro concretament d'una cervesa que no vas pagar, sí. Una falla. Che, no te convidarem, a veure, no, Mal, comencem. Volies convidar-me, però me vaig ser la vena de Capità Moro de això, sí, paga jo. Això paga jo. I vaig pagar. Però bueno, jo crec que, bueno, això va ser un poc l'actitud, presentar-se i calmar també les aigües que jo crec que bueno, que estan, que les està rebolicant, jo crec que no es conscien de què s'ha fent, perquè, bueno, el missatge de tranquil·litat arribarà al minut 1 quan comencen a veure com treballen. I president de Junta Central Fallera. Sí. Que en casa estaran poc orgullosos de tu. Sí. El meu pare i president de Junta Central Fallera. No. És un càrrec, diguem, honorífic. Ahir n'hi ha també molt que rascar. Sí, hi ha que treure-li, no sé, netejar taranyines ahir o què? Ma mare me traia totes les fotos de xicotet, de quan jo era xiquet i cremava falles en el pati del poble, quan volia ser artista faller, que jo volia ser artista faller. El que passa és que les manualitats no han sigut mai el meu. Però sí, ho he dit abans, un president de falla ha canviat en 25 anys, el president de junta també va canviar. Jo crec que és el moment d'apostar per una transició, per la participació del món faller. I aquesta transició, que també crec que va ser llarga, perquè les coses isquen bé s'han de fer en temps, passa per anar a donar major protagonisme cada vegada més en l'autogestió al món faller, no? Jo preferisc, i sincerament, jo ho dic ja, preferisc que en algun moment me puguen ficar a caldo, perquè el president de Junta de Fallera no s'ha fet totes les fotos que tenia al costat de qui tenia que estar, que lo contrari, no? Que ese abús que moltes vegades des de la política s'ha fet del món festiu per eixir en la foto i no treballar. El meu perfil en aquest sentit va ser confiar al màxim en el món dels fallers, parlar d'aquesta junta directiva, de Junta Central Fallera i de tots els delegats del sector, de tots els participants d'aquesta institució. Bueno, sí que n'hi ha un dato que no vol dir absolutament res, però jo crec que sí que n'hi ha que a vegades fixar-se en els datos. Eres el president de Junta de Fallera, el regidor de festes més jove de la història, perquè tens 30 i pocs anys. Més templat, també. Això ja cada... Ma mare sempre diu que me fica uno més, és de veres que me queda un mes. Sí. 32, 33 anys, sí. Per això te dic, és un dato, no estic dient simplement res, després han passat, per exemple, Alfonso Grau, o per no parlar d'Enrique Real, Alfonso Grau, sí, Félix Crespo, Paco Lledó, no vol dir res, però jo crec que... també és de veres que n'hi ha una gran part dels fallers que són immobilistes, com bé dia Ximo, però n'hi ha també una gran part de fallers que duien ja temps demanant una evolució de la festa, molta, i jo crec molta. Que tindre algú jove, no sabem si s'equivocarà o no, però per supòs que la il·lusió i les ganes de fer coses pròpies de la joventut que tenim tu, i vaig a ficar-me jo també dins del sac. Venga, a Ximo no, perquè és molt major. Jo crec que per lo menos això sí que per lo menos anem a viure tots els fallers. I bueno, a mi m'agradaria un dia que vingueres així, quan ja tingués més temps, sí. I hagués resolgut tots els embolats que tens ahir a la regidoria per a parlar, perquè és que clar, és que tenim Fira de Juliol, que això és un monstro, que evidentment no se li fa, però és un monstro la Fira de Juliol, sí. que té que posar-se en marxa i que suposa que estaràs bueno, ficat. Això, estic, clar, fa molt poc de temps el tema de les verbenes, que n'hi havia que firmar tots els permisos perquè les... En fi, que n'hi ha moltíssimes coses ara en marxa, però sí que ens agradaria en tranquil·litat un dia que vingueres així als estudis de la 97.7 i que pogueres bueno, pues això, raonar amb nosaltres i al final en tots els oients sobre les idees que tens al cap. Estaré encantat d'anar, i ho sabeu, però ara sí que crec que la màxima prioritat és treballar, però després poder explicar què és el treball que hem fet. Però ja t'he dit, fins a juliol, bueno, pues, vaig ser prudent, però no se'n troben les coses tan tancades com ens hauria agradat, però anem a donar-li sida al projecte de fins a juliol que que tenia l'anterior equip de govern, perquè crec que creiem que hi ha que respectar aquest treball. Jo crec que a partir de setembre, quan comencem a treballar en actes com el 9 d'octubre, treballar també Nadal, Esport Jove, ja començarem a veure algun dels canvis que ja dic, que no seran tant de la tradició, que és la que és, sinó la manera d'enfocar-la. Pere Fuset, el conciliador. És un col·lectiu que s'ha, com tot en la vida, millor que cerimoniós, s'ha de conciliar, i sobretot m'agrada molt que sigues un amant tan amant de la Festa Faller, sí, que te l'estimes tant. Això significarà que aneu a lluitar per ella, perquè hi ha canvis a fer, efectivament. I, com dia Leonardo, no te'n veig a la faena, però com no, estàs vivint amb tanta il·lusió... Creieu-me que no. És un plaer, Pere Fuset. Bon vent i barca nova. I... Moltes gràcies. Una abraçada. Seré breve. Bon cap de setmana. Les notícies. Au.